У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Пятеро кандидатов от АГП знялись с выборчей кампании в связи с немагчимостью надруковать агитационные материалы. Анатолий Лебедько протягивает борьбу за мандат. Менская городская организация БНФ вырешила снять своих кандидатов с выборов. Поводле газеты «Речь Посполита» польский бок небыто схиляя Анжелику Борис от истет керавництва Союзом поляков. У Ворши открылся фестиваль «Кирмаш да жинки 2008». Миссия назиральников АБС дагэтуль не мае гарантию от центра выборкаму, что назиральники атрымают магчимость полновартасно контролевать подлик голосов. Гэта да іншае пасля выпуску новинов. Далей у праскай студыі Татьяна Поклад. Падзеі ў свеце. Урад США паведаміў, што распрацоўвае ўсебаковы план для вырашэння праблемы нявыплачаных крэдытаў, якія сталіся асноўнай прычынай фінансавага крызісу ў США. Міністр фінансаў США Генры Полсон заявіў, што прапанаваны план для выратавання банкаў будзе каштаваць сотні мільярдаў даляраў. У ліку прапановаў, якія маюць яшчэ быць пацверджаныя кангрэсам, выкуп урадавымі інстытуцыямі пратэрмінаваных закладных, па якіх банкі не атрымалі своечасовых выплатаў, што і выклікала фінансавы крызіс. І таксама амерыканскія ўлады абмяжуюць продаж акцыяў без пакрыцця. Прэзідэнт США Джордж Буш у сваім выступе крыху пазней заклікаў кангрэс адобрыць план і адзначыў, што гэта кардынальны момант для амерыканскай эканомікі. Міністры абароны краінаў сяброў НАТО сёння сабраліся ў Лондоне на двухдзённую сустрэчу, каб абмеркаваць, як ваенныя дзеянні Расіі супраць Грузіі паўплываюць на далейшае дачыненне альянсу з Расіяй. У Афганістане забітыя два ваяўнікі, арыштаваныя шэсць, у тым ліку адзін з камандзіраў Талібану. Аперацыя афганскіх і амерыканскіх войскаў праводзілася каля аднаго з гарадоў на ўсходзе непадалёк ад Кабулу. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў сёння, што Пентагон перагледзіць сваю ваенную стратэгію ў Афганістане. Гейтс нагадаў, што США дасягнулі значных зменаў у Іраку пасля перагляду стратэгіі ў гэтай краіне. Паўночная Карэя рыхтуецца ізноў запусціць ядзерны рэактар у Ёнбані. Прадстаўнік паўночнакарэйскага міністэрства замежных справаў Хюн Хак Бонг звінаваціў США ў невыкананні абяцанняў, што былі дадзеныя Пхеньяну ў рамках дамовы аб дапамозе ўзамен на разбраенне. Дата паўторнага запуску рэактару пакуль не названая. У часе рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на поўначы Іраку ў горадзе Адвар забітыя 7 іракцаў. Паводле амерыканскага камандавання ў ліку забітых 4 ваяўнікі і 3 жанчыны, таксама параненае адно дзіця. Мясцовыя ўлады цвердзяць, што забітыя належалі да адной сям'і і не мелі сувязяў з ваяўнікамі. Выслухалі выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны. У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Місія назіральнікаў АБС дагэтуль не мае гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Паводле газеты «Рэч Пасполіта» польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а пачнем выбарчай тэмай. Сёння пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся на выбарах у палату прадстаўнікоў па менскіх акруг, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі. Трое сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі – Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Валянціна Палевікова, а таксама адна з лідараў моладзевага крыла АГП – маладыя дэмакраты Ганна Ягорова і актывістка партыі Кацярына Маласаєва – заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Прычына – адмова друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Сваю заяву ў Менскую Чкалаўскую выбарчую акругу нумар 96 цытуе Станіслаў Богданкевіч. Парламенцкія выбары власцю Цэнтра ізбялкому і акружной камісіі прырашчаны фарс. До начала предварительного голосования осталось 3 дня, однако никаких информационно-агитационных материалов изготовить мне и другим кандидатам от Объединенной гражданской партии не удалось из-за отказа типографии санкций Центризбелкома принять заказ.

У вёсках раёна, у яго цяперашніх межах, начамі 37-го году зніклі каля 1000 чалавек. З іх 352 былі расстраляны. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Мацеевцы. З сям'і старога паляка Тумаша узялі двух сыноў, радавога калгасніка Костуся і брыгадзіра Пётру. Абодвух асудзілі да вышэйшай меры пакарання. Засталіся 80-гадовыя бацькі, жонкі-ўдовы і сіроты-дзеці. Вёска Асінавік. Настаўнік Іосіф Навіцкі расстраляны. Вёска Кемішаўцы. Хатняя гаспадыня, маці васьмярых дзяцей, Насцюшонак Марыя, 3 гады катаргі. Вёска Нябышына. Калгаснікі Ананіч Рыгор, Мышкоўскі Антон, Стэльмах Уладзімір і Салянка Іван. 10 год катаргі за тое, што пабралі жонак з вёсак, якія засталіся на польскім баку мяжы. У сваім лісце Максім Бярэзінскі прыводзіць і многія іншыя прыклады. Ён таксама згадвае, як жылі ў тагачаснай калгаснай вёсцы. Яшчэ адна цытата з ліста. Каб выслаць людзей, накладвалі на іх непасільны падатак, грашовы ці натуральны, або і абодва разам. Напрыклад, вёска Вешкі, Праліч Іван Алексеевіч, сям'я 6 душ, 8 дзесяцін зямлі, падатку 254 рублі, аднаразовага збору 294. Вось і заплаці, калі ў той час конь каштаваў 20 рублёў, карова 30-40, хата 30. Зорыч Апанас, сям'я эксплуататарская, маюць швейную машынку, выслаць. Вёска Беразіно, Сівіцкі Вацлаў, абавязалі здаць 40 пудоў сена, 50 саломы, 10 кілаграмаў цыбулі, 80 ільно семя, 80 ільно валакна ці пянькі, адну свінню, 3 авечкі. На дапамогу цвердазаконшчыку прыходзілі ўсе сваякі. Былі выпадкі, калі, каб выканаць план, развівалі ўжо гатовыя новыя вяроўкі, расчэсвалі і здавалі як валакно. 428 сем'яў у раёне былі пазбаўлены выбарчага права, пастаўлены ў лік непаўнацэнных людзей. Кося Пшарнік, Лях паліцэйскі, Насцюшонак царкоўны званар і многія іншыя. Вось гэтыя антычалавечыя ўчынкі сацыялістычнай дыктатуры змазваюць і ўсё добрае, што яна змушаная была самім жыццём рабіць. Такой высновай заканчвае свой ліст на свабоду былы настаўнік Максім Бярэзінскі з Менску. Так, спадар Бярэзінскі, гэта адна з самых драматычных старонак нацыянальнай гісторыі 20-га стагоддзя. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі пра тыя падзеі пачалі гаварыць праўду, калі сталі выяўляць схаваныя бальшавікамі месцы масавых расстрэлаў і пахаванняў бязвінных ахвяраў, здавалася, што нарэшце ўсе імёны ахвяраў і катаў стануць вядомыя, што дзяржава пакаецца за злачынствы сваіх папярэднікаў, пераемніца якіх сябе лічыць, а грамадства назаўсёды адрачэцца ад таталітарызму, якім бы прывабным на пачатку ён не выглядаў. Але гэтага, як ведаем, не адбылося. У Курапатах дагэтуль няма годнага мемарыялу, імёны катаў пільна сцеражэ КДБ, дзяржава не толькі не пакаялася за свае злачынствы, але нават зноў робіць спробы апраўдаць іх. І прынамсі зусім не збіраецца вяртаць маёмасць і плаціць кампенсацыі нашчадкам тых, у каго адабрала ўсё, бязвінна асудзіла, саслала і знішчыла. Пакуль гэтага не адбылося, гаварыць пра тое, што паўтарэнне масавых палітычных рэпрэсій немагчымае, на жаль, не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілягерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. а 22 години до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Пятеро кандидатов от Объединенной Громадянской партии знялись с выборшей кампании у сувязи с немагчимостью надруковать агитационные материалы. Анатолий Лебедько протягивает борьбу за мандат. Менская городская организация БНФ вырашила знять своих кандидатов с выборов. Миссия назиральников ОБСЕ дагэтуль не мае гарантию от центра выборкаму, что назиральники отрымают магчимость полновартостно контролировать подлик голосов. У Ворши открылся фестиваль «Кермаш дажинки 2008». Школьники вызвалены от занятков, каб витать удельников свята. У Витебску у гонор дажинок назвали гарелку. Поводле газеты «Жечь Посполита» польский бок нібыта схиляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. У эфиры «Радио Свободы» у Праской студии Алена Радкевич. А зараз подороже Виталя Сямашки у вёску Озерцы Талачинского района. Вёску Озерцы для осветления выборшей кампании у 30-й Сенинской окрузи я брал натурально не за того, что я на всего 10 километрах от чыгуначной станции. Тут находится буйнейший, да и богатейший на Талачинщине консервовый завод, где працуют 420 человек, а колькость достатковая, как кандидатам у депутата национального сходу был вылучены наместник керовника администрации президента Александр Попков. Мясцовая ж кажет, что моцно потерпели от захопу предприемства палеткаў их былого калгасу. И гэтым чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, так само зарегистрированного кандидата от ПКБ по спису объединенных демократичных сил, редактора газеты «Товарищ». А кажет, что Озерцы – наибольш конфронтационной на Талачинщине кропка политичного противостояния улады и оппозиции. Один приобычно не ходит, и отрывляется, что ты спазняешься. Так вот еще у всем раницы убачу, что тут живут у разных вымерениях. На учёнке 11-й класс мясцовая девчата Яна Деоля чарговым разом нервовались идти потрапить свой часо на занятки в райцентр. А на сустрач, на завод, як завжды у час, проехал автобус с працуючими. У школе одна с двух кропах у вёсцы, где поводле рашэння выканкаму сельсавету, только и можно гутарить с выборцами, довешивать агитационные материалы. Про это адмысловое рашэнне мне поведомила сократарка Людмила Куляшова. Знакомиться. В інших местах я не могу. Нет. Яку ви чекаєте? 97% обычно у нас. Едем на этом транспорте с урнами. Людмиле Куляшовой отказывает кандидат от коалиции демократичных сил Сергей Возняк. Озерца. Один щит, чтобы к нему подойти, по пояс бурьяну надо пройти. Прочитать ничего не могчимо. Решение. Подразая выборцу от знакомства с кандидатами, с их программы. Рубится это, но мы слово, как выборчая кампания прошла тихо. Доказы того, что озерчане мало ориентуются в выборчей кампании, я отримал участие моих уличных встреч с вязковцами. За кого голосовать? Все дорожает, а зарплата держится на одном. У нас там баллотируются два человека, совершенно посторонние, мы их не знаем. Почему нету людей у нас нашего Талачинского района? Красиво говорят, а потом как придется выберешь, все сове хапают у корма. Ни один кандидат не приехал к нам, не представил свою программу, ничего народу не объяснят. Ну, придешь, вот бюллетень пальцем ткнул. Ну... У Азерца каля 400 жыхароў працаздольнага ўзросту. Яшчэ 3 гады таму тут быў калгас імя 18-га партсъезду. А 30 год яго ўзначаліў гаспадар Кіры, які, як сведчыць, на працы дняваў і начаваў. Пасля яго зыходу вёску далучылі да СВК «Каралькі». Альберт Петрович моцна захварэў. У часе нашай сустрэчы давялося выключыць мікрафон. У суразмоўцы ад успамінаў навярнуліся слёзы, ды падняўся ціск. А пра тое, што сталася з гаспадаркай пасля зыходу Кірыка, успамінаюць 48-гадовы пастух Леонід Ярцаў ды Галіна Асіповіч. Заканчыцца адзінай, што засталася фермы на 310 кароў. Нас не перейнавалі, нас сёрлі з лісу, растянулі ўсё. Тут і свінія былі, і каровы, і телята, і нерекспектабельна, нерентабельна. Да. Люди восстали против запоев председателя. Бобышев Иван Михайлович. Фермы чему сникли? Угольщина, там воды не было. Постоянно нужно было трактор туда посылать. Ферма Дроздова. Беспривязное содержание было. Поля стали забирать под винзавод, под сад, под картофель, да, под зерновые. Ремонт. Средства не вкладывались, ни колхоз проголосовал против объединения. Ну, Марийка было сказано, либо вы голосуете сейчас за, либо с завтрашнего дня живите как хотите. Были сокращены все специалисты, выгнаны. Потому что никак кому не было выплачено ни одной копейки. Я сустрэўся з калгасным ветэранам, 69-гадовым Леонідам Савікам. За 41 год працы ён прайшоў у гаспадарцы шлях ад конюха да галоўнага інжынера. Тое, як паводзяць сябе кіраўнікі СВК да раённай вертыкалі, Леонід Васильевич называе уладным бязмежжам і асабістай знявагай. С приходом новой власти никакой помощи. Мы просили только скосить. Позвонил председателю. СВК «Корольки». Да. Помогите, Иванович. А он говорит, не дам. Техники не дам. Да. А когда колхоз разгоняли, председатель исполкома говорит, не беспокойтесь, будет оказана помощь. Звоню по Марейку. А кем мы работали в колхозе? 21 год от членом правления. На меня и понес алкоголик. Колхоз продал, разграбил. Вы не знаете меня, говорю, так критикуете. Мы же обещали, что будем помощь оказывать. Мало что я говорю. Я говорю, мы обратимся тогда в администрацию президента. А он ответил мне, а кто вас, дураков, там слухать будет? И снова слово «спадарство» Галине Осипович да Леониду Ярцеву. Тут вообще нет пастбищ, где пасти скот. Бензовод все забрал. Да, ладно, у нас стадо почти 100 коров было. И у них 40. 140 коров? Что поставали? 5 голов. У нас нет пасти. Если хочешь сдавать молоко, бери ведра и неси к сельсовету. Бензовод волевым решением забрал, альбо выкупили они как-то. Нас в это никто в известность не поставил. Лучшие земли, ближайшие забранные. У нас черные камни, она вообще не продуктивная, эта земля. Пасля пачутага я не мог не сустрэцца з дырэктарам кансервазаводу Анатолем Анюхоўскім. Да таго ж ён давераная асоба вертыкальнага кандыдата Папкова. Апошні быў віцэ-прэм'ерам, што курыраваў сельскую гаспадарку краіны. Як высветлілася, спадару Анюхоўскаму маштабнага мыслення таксама не займаць. Кредитные миллиарды в часе размовы так и летали. Наше предприятие – это 30% бюджет района. Если мы в этом году мы инвестировали производство на 8 миллиардов 200. По валовым сборам. В области у нас каждая пятая тонна картофеля – это наша. Почему в колхозах бульбы перестали сеять? Культура, которая требует очень больших вложений в технику, в землю. Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада Арники президента увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было. Вы на хвалях Радио Свабода. Адрас сённяшняга падарожжа Віталя Сямашкі, вёска Азерцы Талачынскага раёну. Напярэдадні афіцыйна прызначанай сустрэчы з азерчанамі кандыдат ад ДДС Сергій Вазняк шчыльна адсочвае сітуацыю. Ён лічыць, што яго канкурэнт Папкоў, карыстаючыся службовым становішчам, купляе выбарцаў з вінзаводу. Пачуўшы боль сваіх выбарщыкаў, я прыхожу да высновы, то галоўны тэзіс маёй перадвыбарчай праграмы правільны. Улада павінна знаходзіцца пад кантролем народу. Чыноўнікі ў нас не абіраюцца, а прызначаюцца. Яны сябе так і паводзяць нахабна. Мая прапанова да вяскоўцаў, каб чыноўнік быў слугой, а не начальником, як адбываецца зараз. 28 верасня надо прыйсці прагаласаваць за незалежнага кандыдата, які будзе слухаць сваіх выбарщыкаў. Трэба разабрацца з кожным фактам, праз суд ці ведамства, обновить порушенные права людей, как им дали компенсацию на землю. Заводу придется потеснить. У директора Анюховского я спытал. Вы же видите, какое ставление в громадстве до так званых чернил? Чернила – это какого-то непонятного сырья, а у нас заготовили уже ягод 500 тонн. Будет клюква, чернику, бруснику, смородина красная, черная, малина, крыжовник по составу витамина. Они превосходят виноград. У нас неведомственная охрана независимая от предприятия. Или ВК на нашем заводе? Нет, не может быть. Знову-таки, жыхары Азерцаў не згодныя з Анатолем Васильевичем. Не тоячыся, а Галина Осипович да и Леонид Ярцаў распавялі. Все равно, говорят, выносят. Вы будете нанимать на своем огороде кого-то работать за свою заработанную копейку? Нет. А за дармовое вино почему нет? А сколько-то они вот на кропках каштуют чернила? 2000. 0,5. А в магазине на 1000 более. Тем часом у державной краме, их засвечили на ферме, продавачки обличивают покупников. Скардится вартовница Раиса Быкова, да инвалид третьей группы по вытворчести Василь Сергеев. Хлеб-то взяла, колбасу-то взяла, макароны взяла, подобью, что дорожит. Тысяча тебе пойдет уже. Подобьете круглую сану, а сколько там я купил, не знаю. Я иду до заказчицы крамы с подара Нежданович. Людмила Ивановна не может докладно обвергнуть магчимые обвесы да облики подначаленных. Я ж не напишу сама. У часе размовы на ферме нехта з даярак на паўжартам кінула сваю загадчыцу. Маляў, зніму цябе пасля таго, што нагаварыла. Спадарыня Галіна ўзарвалася. Да і бог с ним, я спасибо только скажу, что освобожусь от этого хомута. Это пожизненная кабала. Это можно лучше отсидеть 5 лет, зато ты выйдешь и будешь знать, что ты свободна. У тесную бутовку, почувши про приезд корреспондента «Свободы», набились и все працующие. Почала Татьяна Пастухова, что приехала из России. Доит 50 коров, отрымливает 340 тысяч. Бывает и меньше. Зимой вообще минималку получаем. Пришла в 5 часов, я еще не могу уйти. Помыть надо холодильник, проход и в коровнике подсыпать. За голое молоко платится только. Что мы скребем, это не считается. После этого все заговорили на узахватке. 130 тысяч, какая это зарплата? 6 холодильников, джип себе купил этот шут. Заражена, холодильник не могут. Теплая вода идеть, какое там молоко холожение. Вам доводится по 700 литров выливать? Да. Не хватает продукции, значит не хватает и зарплаты. За копейки. Ей нужно к 4 на работу прийти и начать доить. 3 раза сходите, вечером она закончит 11:30. Да. Вот сейчас огороды начались, яблоки массово принимают. Зачем идти на работу? Ну я за час килограмм 300-400 наберу. И у меня уже в руках 70. Информация доведома. За литр надойного молока СВК платит 7 рублей. У Озерцах у зимку, до прикладу, это не больше за 5 литров. За сдаденыш на консервы завод килограммы яблоков 220. На выходе у 30 разов более. У Менску при конце я спытал кандидата до позиции Сергея Возняка. Какие все-таки, ты думаешь, у тебя шансы супер с Попкова? Попкова будут великие проблемы. Я докладно ведаю, что есть участки, где мы трымаем перемогу, где мы вельми добро попрацавали. С допомогой газеты, товарищей, моей команды, у меня менее магчимости попрацавать у всей округе, нема административные ресурсы, Мерседеса. Придется заниматься фальсификацией. Безумовной перемоги у него не будет. Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу ў Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Расія, Грузія і Беларусь – новая палонная Каўказскай вайны. У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахрускі Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Ірына Лагуніна. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат».